tekee mieli leperellä. Lauleskella letun luona, litkiä latkia likan liemet, menkkamiehen mahti muona. Tekee mieli hivellä, palttua perin punakkaa, mensut naamaan sivellä, namskunellan puolu.